Matumani yangu ni kwamba ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro ambaye unasikika vyema kupitia masafa 89.7 vile vile kwenye 101 na tunasikika pia kupitia wavuti yetu ambao ni www.isanganiro.org. Pia tunasikika kupitia Facebook yetu ambao ni Isanganiro Burundi. Karibu kuifuata taarifa habari ya hii Ijumatatu tarehe 22 mwezi April mwaka 2019. Kwanza muhtasari wake. Wanafunzi wa shule la Lycée New Life la mkoa wa Ngozi wanarejelea mitihani yao yote ya mula wa pili wa shule tangu hii Jumatatu. Sababu za kurejelea kwa mitihani hiyo ni kufuatia wizi uliokuwa umefanywa. Chama RPB Nturenganywe chasema kuweka mbele mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo na ufugaji. Chama Yuprona chasema kuridhishwa na mswada wa sheria uliopasishwa na baraza la bunge unaohusu uwepo wa chaguzi aina tatu kwa siku moja ya urais, ubunge pamoja na ushauri na wawashauri wa matarafa. Timu ya Eglenoa kutoka mkoani Makamba na timu ya askari polisi Rukinzo ndizo zilizojikatia tiketi kucheza finali ya michuano ya kombe la rais msimu huyu 2019. Shambulio la watu wawili kaskazini mwa Nigeria. Waandamaji wasitisha mazungumzo na jeshi nchini Sudan. Mashambulizi Sri Lanka, idadi ya waliouawa yaongezeka na kufikia 290. Kuna haya na mengine, langu jina ni Ismail Kwizera. Mitambo yaongozwa na Serafina Kizimana. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Katika ule mlolongo wa kuatambulisha sera za vyama vya kisiasa, leo ni zamu ya chama RPB Nturenganywe kinacho tilia kipaumbele masuala ya sheria. Wanasema kuwa mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo na ufugaji. Bi Françoise Nirameba, mwenyekiti wa chama RPB, anasema pia chama chake kina mpango wa kuboresha uhusiano na mataifa mengine. Tusalie kwenye ukurasa wa habari za kisiasa, ambapo chama Yuprona chasema kuridhishwa na mswada wa sheria uliopasishwa na baraza la bunge unaohusu uwepo wa chaguzi aina tatu kwa siku moja: uchaguzi wa urais, ubunge pamoja na ule wa washauri wa matarafa. Msemaji wa chama hicho bwana Olivier Nkuruziza alifahamisha kuwa sheria hiyo italeta mafanikio. Ameiomba tume uhuru ya uchaguzi seni kufuatilia kwa karibu na kuwafahamisha kuwa kadi ya uchaguzi itakuwa ni moja au zitakuwa kadi tofauti. Na tukiendeleza taarifa yetu ya habari, sasa tufungue ukurasa wa habari za elimu. Wanafunzi zaidi ya 3,000 ndio walioacha shule mkoani Chibitoki, kama jinsi ilivyo tolewa katika ripoti ya kwanza ya mwaka wa shule 2018-2019. Kuna walio acha shule kufuatia umaskini, kufuatia kuhamia mikoa mingine na wengine kubebeshwa mimba. Afisa wa elimu mkoani Chibitoki anaomba shirika PAM husika na ugadhi wa chakula duniani kuzagaza matawi yake nchi nzima. Wakazi hao kwa upande wao wazazi wanaomba viongozi wa shule kusimamisha kuwatoza pesa watoto zao. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu wa kule Chibitoki, kaskazini magharibi mwa Burundi, Alexi Sindaigaya. Tusalie kwenye ukurasa huu wa habari za elimu, ambapo wanafunzi wa shule la Lycée New Life la mkoa wa Ngozi wanarejelea mitihani yao yote ya mula wa pili wa shule tangu hii Ijumatatu. Sababu za kurejelea kwa mitihani hiyo ni kufuatia wizi wa mitihani uliokuwa umefanywa, ambapo anashutumiwa mlinzi wa shule hilo kufanya kitendo hicho. Mlinzi huyo amewekwa kizuizini kwa uchunguzi zaidi, naye mwanafunzi aliyepewa mitihani hiyo alifukuzwa moja kwa moja shule. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Apollinaire Muzagara, ripota wetu wa kule Ngozi, ni kaskazini mashariki mwa Burundi. Waendelea kuitegea kwa sikio ni taarifa habari ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Punde tu tutaufungua ukurasa wa habari za kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. moja kwa moja tuweze kufungua sa ukurasa wa habari za kijamii huko mkoani Gitega. Kituo cha kuhudumia watoto wenye ugonjwa wa upungufu wa fahamu cha eneo la Mutwenzi tarafa na mkoa wa Gitega kinakabiliwa na matokeo ya hatua ya mpango wa chakula duniani PAM ya kutokabidhi tena kituo hicho misaada ya chakula tangu April mwaka uliopita. Pia kufunga milango kwa shirika Handicap International la kuhudumia watu walemavu tangu mwanzoni mwa mwaka huyu ni shida kwa kituo hicho. Hayo ni matamshi yake kiongozi wa kiufundi katika kituo hicho cha eneo la Mutwenzi. Amewatolea wito mashirika ya kibinadamu yanayoendesha kazi zake nchini pamoja na yale yatakayokuja kuendesha kazi zake siku zijazo nchini kupiga jeki kituo hicho. Ripoti anayo Gerard Nibigira wa kule Gitega. Mwanadini Ngie Jando Die ni kiongozi wa kiufundi wa kituo cha huduma ya watoto wenye ulemavu wa pungufu wa fahamu cha eneo la Mutwenzi tarafa na mkoa wa Gitega. Mwanadini huyo asema kwamba tangu mpango wa chakula duniani PAM ushike hatua ya kusimamisha misaada yake kituoni huko, kituo kilikabiliwa na matatizo ya kuwapa chakula watoto. Aendelea kwamba hata hatua ya shirika Handicap International lilokuwa linahudumia watu walemavu ya ukomesha kazi zake nchini ilikumba kituo hicho, sababu shirika hilo lilikuwa linasaidia sana kituo chenyewe. Kwa kisasa kuomba mashirika mengine yanayoendesha bado kazi zake nchini pamoja na yale yanayotaraji kuanzisha kazi zake nchini katika siku za usoni yawajibike katika kusaidia kituo husika. Aidha, mwanadini Ngie Jando Die afahamisha kwamba idadi ya watoto wanaoomba huduma ya kituo hicho cha huko Mutwenzi ni kubwa sana kiasi kwamba hawezi pokewa wote kwa sababu za uwezo mdogo wa kituo hicho. Mbali na hayo, awapongeza hao wote wasiochoka kusaidia kituo hicho. Ama kituo chenyewe ni miliki ya wanadini wa Bikra wa Msamaha. Kutoka Gitega, Jani Migira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Na sasa tufungue ukurasa wa habari za kimichezo, ambapo timu ya Eglenwa kutoka mkoani Makamba na timu ya Askari Polisi Rukinzo ndizo zilizojikatia tiketi ya kucheza finali ya michuano ya kombe la rais msimu huyu wa 2019 katika michuano ya wavu volleyball. Mashindano katika ngazi ya kimataifa yaliendelea, ambapo mchuano uliokuwa wa kusisimua ni ule uliokutanisha timu za vikosi vya linda usalama Muzinga na Rukinzo uliomalizika kwa ushindi wa Rukinzo wa seti 3-1 dhidi ya Muzinga. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mashindano ya kitaifa katika mpira wa wavu volleyball yaliendelea mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha kwenye wiki yake ya tatu. Kwa upande wa wavulana, timu ya Askari Jeshi Muzinga iliicharaza New Colombe seti 3-1. Timu ya Amikale ikaimenya Bisoro Volleyball Club seti 3-2. Kwa upande wa wavulana, timu ya ASB iliilaza Bisoro seti 3-1. Na mpambano uliokuwa unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa mpira wa wavu ni yule ulioambatanisha timu ya taasisi za kiusalama Muzinga na Rukinzo, ambapo Rukinzo ilifanikiwa kuibuka kidedea kwa kuifunga Muzinga seti 3-1. Katika mpira wa vikapu basketball, palizinduliwa rasmi siku ya Jumamosi mashindano kwa timu za Manispaa Jiji Bujumbura zinazojumuika katika shirika la ASEBAB. Katika mchuano wa kuzindua rasmi, Dinamo ilitambia Urunani vikapu 63-55. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni mtanange wa kirafiki katika mpira wa rugby, ambapo timu ya hapa nyumbani Hygen ilichuana na timu ya Jaguar kutoka mjini Bukavu nchi jirani ya DRC. Mchuano huyo uliolindima kwenye uwanja wa Tampete jijini hapa Bujumbura ulihitimika timu ya Hygen kiibuka kidedea kwa kuibwagiza pointi 12 timu ya Jaguar. Thierry Nduwimana, mkufunzi wa timu ya Hygen, anabaini kuwa ushindi huo ni furaha kwa wananchi wa Burundi. Nafurahi sana, ni raha sana kwa nchi yetu na ni ushindi pia wa nchi. Na imani kama tutatumika zaidi ya hivi venye tumefanya leo ili tupate kuinuka juu sana. Tutafanya nguvu sana ili na sisi tujulikane. Katika michuano ya soka, timu ya Eglenwa The Fighters kutoka mkoani Makamba na timu ya Askari Polisi Rukinzo zilijikatia tiketi ya kucheza finali ya kombe la raisi musimu huu wa 2019. Lukinzo iliichalaza Ngozi City magoli 3-1 katika mchuano wa nusu final na timu ya Egren Wild Fighters iliifurusha Interstar kwa kuilaza magoli 2-0, magoli yaliyopachikwa kipindi cha muda wa ziada katika mtanange uliolindima kwenye uwanja Umucho mkoani Muyinga. Uendelea kuitegea kwa sikio ni taarifa habari ya idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo unasikika vema kupitia masafa 89.7 kwa kazi wa mjini Bujumbura, vile vile tunasikika kupitia 101 kwa kazi wa mikoani na pia tunasikika kupitia wavuti yetu ambao ni www.isanganiro.org. Pia tunasikika kupitia Facebook yetu ambao ni Isanganiro Burundi. Punde tunahitimisha taarifa ya habari na ukurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mtu fungue sa ukurasa wa habari za kimataifa ambapo shambulio la watu wawili kaskazini mwa Nigeria, waandamanaji wasitisha mazungumzo na jeshi nchini Sudan, mashambulizi Sri Lanka, idadi ya waliouawa ya ongezeka kufikia 290. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajua. Watu wawili ikiwa ni pamoja na mfanyakazi wa shirika la misaada kutoka Uingereza wamewawa kupigwa risasi na watu wenye silaha. RFI inaeleza kuwa shambulio hilo lilitokea siku ya Ijumaa na watalii wanne walitekwa nyara na watu wenye silaha katika hoteli kaskazini mwa Nigeria. Watu kadhaa wenye silaha walijaribu kuivamia hoteli hiyo. Mfanyakazi mwanamke wa shirika la misaada kutoka Uingereza na raia mmoja wa Nigeria aliyekuwa pamoja naye walipigwa risasi wakati watalii wanne wa Nigeria kutoka kundi la watu 13 waliokuwa wamewasili muda si mrefu jijini Lagos, mji mkuu wa kiuchumi wa Nigeria, walitekwa nyara. Idadi ya watu waliouawa kwenye mashambulio ya mabomu kwenye makanisa na hoteli nchini Sri Lanka imepaa na kufikia 290. BBC inaeleza kuwa milipuko 8 ilipotiwa jana Jumapili katika mashambulio yaliyolenga makanisa 3 ambayo yalishambuliwa wakati wa ibada ya Pasaka. Watu wengine zaidi ya 500 wamejeruhiwa na kuna hofu idadi ya vifo ikaendelea kuongezeka. Matumizi ya dawa za kulevya nchini Tanzania yamepata sura mpya. Sasa baadhi ya vijana nchini humo wanatumia sumu ya kuua panya kama dawa ya kulevya baada ya kuadimika kwa mihadarati iliyozoeleka. BBC inabaini kuwa kuadimika kwa mihadarati kama kokaini na heroini Tanzania ni matokeo ya juhudi za serikali ya nchi hiyo kupambana na uingizwaji na usambazaji wa dawa hizo haramu nchini humo. Waraibu wa dawa za kulevya ambao wanafahamika kwa jina la mateja nchini Tanzania sasa wanachanganya sumu hiyo ya panya na dawa nyingine haramu za kulevya kama bangi na kisha kuvuta pamoja. Nchini Sudani, kiongozi wa baraza la jeshi la mpito Abdel Fattah ameonekana kwenye televisheni ya taifa akitangaza kuwa baraza la jeshi limejitolea kukabidhi madaraka kwa rais. RFI inasema kuwa kwa upande wao viongozi wa maandamano wamesitisha mazungumzo na jeshi na kutoa wito kwa kuzidisha maandamano kwa mujibu wa moja wa wasemaji wa kundi hilo. Tufunge ukurasa wa habari za kimataifa na yanayojiri nchini Ukraine ambapo mchekeshaji na ambaye hakuwa maarufu katika siasa nchini humo amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa urais uliofanyika jana dhidi ya rais anayemaliza muda wake Petro Poroshenko. Kwa mujibu wa BBC, wafuasi wake wameendelea kusherehekea ushindi wa kiongozi wao usiku kucha katika ngome yao kuu ya kampeni wakati wa uchaguzi huo wa urais. Wana Zelensky mwenye umri wa miaka 41 ameweza kumtoa madarakani rais Petro Poroshenko ambaye amekubali kushindwa. Shukran Ernest Pablo Bajua. Boni kwa taarifa yako ambayo unatimiza kwenye majira ya saa 7 na dakika 35 kwenye studio za Radio Isanganiro. La ziada nitakuwa sina zaidi ya kustoa shukrani za dhati kwa mpenzi msikilizaji ambao umetegea idhaa isikio. Zangu za dhati pia zimwende fundi mitambo Serafini na Kizimana. Langu jina ni Ismail Kwizera. Ni wageni na kuwatakia usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata. Kwa taarifa nyingine kwa ufupi takuja hapo kwenye majira ya saa 10.